श्री रामचंद्र जी का जैसा रूप है, जैसे उनके अस्त्र शस्त्र हैं, उनसे तो यह मालूम होता है कि वे अकेले ही सारी लंकापुरी का वध कर डालेंगे। भले ही वे बाकी रहे, तीन वीर भी बैठे ही रहें, महाराज श्री राम लक्ष्मण और सुग्रीव ने सुरक्षित वह बानरों की सेना तो समस्त देवताओं और असुरों के लिए भी अत्यंत दुर्जय है। महामनस्वी बानर इस समय युद्ध करने के लिए उत्सुक हैं। उनकी सेना के सभी बानर योद्धा बड़े प्रसन्न हैं। उनके साथ विरोध करने से आपको लाभ नहीं होगा, इसलिए संधि कर लीजिए और श्री रामचंद्र जी की सेवा में सीता जी को लौटा दीजिए। सुख और सारण के ये सच्चे और जोशीले शब्द सुनकर रावण ने सारण से कहा, यदि देवता गंधर्व और दानव भी मुझसे युद्ध करने आ जाएं और समस्त लोक भय दिखाने लगे तो भी मैं देवी सीता को नहीं दूंगा। सौम्य, जान पड़ता है कि तुम्हें बंदरों ने बहुत तंग किया है, इसी से भयभीत होकर तुम आज ही सीता को लौटा देने की ठीक समझने लगे हो। भला कौन ऐसा शत्रु है जो सम्रांगण में मुझे जीत सके? ऐसा कठोर वचन कहकर श्रीमान राक्षस राज रावण बानरों की सेना का निरीक्षण करने के लिए अपनी कई ताल ऊंची और बर्फ के समान श्वेत रंग की अट्टालिका पर चढ़ गया। उस समय रावण क्रोध से तमतमा उठा था। उसने उन दोनों गुप्तचरों के साथ जब समुद्र पर्वत और बानरों पर दृष्टिपात किया तब पृथ्वी का सारा प्रदेश बानरों से भरा दिखाई दिया। बानरों की वह विशाल सेना और अपार असह्य थी। उसे देखकर राजा रावण ने सारण से पूछा, सारण, इन बानरों में कौन कौन से मुख्य हैं, कौन सूर वीर हैं और कौन बल के बहुत बड़े चढ़े हैं? कौन कौन से बानर महान उत्साह से संपन्न होकर युद्ध में आगे आगे आते रहते हैं? सुग्रीव किन की बातें सुनते हैं और कौन कौन युद्धपति के भी युद्धपति हैं? सारण, ये सारी बातें मुझे बताओ, साथ ही यह भी कहो कि उन बानरों का प्रभाव कैसा है। इस प्रकार पूछते हुए राक्षस राज रावण का वचन सुनकर मुख्य मुख्य बानरों को जानने वाले सारण ने उन मुख्य बानरों का परिचय देते हुए कहा, महाराज, यह जो लंका की ओर मुख करके खड़ा है और गरज रहा है, 100,000 यूथपों से घिरा हुआ वह तथा जिसकी गर्जना के कारण अत्यंत गंभीर घोषे पर कोटे दरवाजे पर्वत और वनों के सहित लंका प्रहतहत हो गूंज रही है, उसका नाम नील है। यह वीर यूथपतियों में से समस्त वानरों के समान राजा महामना सुग्रीव की सेना के आगे यही खड़ा रहता है और जो पराक्रमी बानर दोनों उठी हुई बाहों को एक दूसरे से पकड़कर दोनों पैरों से पृथ्वी पर टहल रहा है, लंका की ओर मुख करके क्रोध पूर्वक देखता है और बारंबार अंगड़ाई लेता है, जिसका शरीर पर्वत शिखर के समान ऊंचा है, जिसकी कांति कमल केसर के समान सुनहले रंग की है, जो रोष से बार कर बारंबार अपनी पूंछ पटक रहा है तथा जिसकी पूंछ के पकटकने की आवाज से दसों दिशाएं गूंज उठती हैं, यह युवराज अंगद है। वानरराज सुग्रीव ने इसका युवराज के पद पर अभिषेक किया है। यह अपने साथ युद्ध के लिए आपको ललकारता है। बाली का यह पुत्र अपने पिता के समान ही बलशाली है। सुग्रीव को यह सदा ही प्रिय है, जैसे वरुण इंद्र के लिए पराक्रम प्रकट करते हैं, उसी प्रकार यह श्री रामचंद्र जी के लिए अपना पुरुषार्थ प्रकट करने के लिए उद्यत रहते हैं। श्री रघुनाथ जी का हित चाहने वाले वेगशाली श्री हनुमान जी ने जो यहाँ आकर जनक नंदिनी सीता का दर्शन किया, उसके भीतर इस अंगद की ही सारी बुद्धि काम कर रही थी। पराक्रमी अंगद वानर शिरोमणियों के बहुत से यूथ के लिए अपनी सेना के साथ आपको कुचल डालने के लिए आ रहा था। अंगद के पीछे संग्राम भूमि जो वीर विशाल सेना से घिरा हुआ खड़ा है, इसका नाम नल है। यही सेतु निर्माण का प्रधान हेतु है। जो अपने अंगों को सुस्थिर करके सिंहनाद करते और गरजते हैं, तथा जो कपिश्रेष्ठ वीर अपने आसनों से उठकर क्रोध पूर्वक अंगड़ाई लेते हैं, इनके वेग को सह लेना अत्यंत कठिन है। ये बड़े अत्यंत क्रोधी और प्रचंड पराक्रमी हैं। इनकी संख्या 10 अरब और 8 लाख है। ये सब वानर तथा चंदन वन में निवास करने वाले वीर वानर इस युद्धपति नल का ही अनुसरण करते हैं। यह नल अपनी सेना द्वारा लंकापुरी को कुचल देने का हौसला रखता है, और यह जो चांदी के समान सफेद रंग का चंचल वानर दिखाई देता है, इसका नाम श्वेत है। यह भयंकर पराक्रम करने वाला बुद्धिमान शूरवीर और तीनों लोकों में विख्यात है। श्वेत बड़ी तेजी से सुग्रीव के पास आकर फिर लौट जाता है। यह वानरी सेना का विभाग करता और सैनिकों में हर्ष तथा उत्साह भरता है। गोमती के तट पर जो नाना प्रकार के वृक्षों से युक्त सनोचन नामक पर्वत है, उसी रमणीय पर्वत के चारों ओर जो पहले विचरण करता है, वह वही अपने वानर राज्य का शासन करता था, वही यह कुमुद नामक युद्धपति है। वह जो लाखों वानर सैनिकों को सहर्ष अपने साथ खींचे लाता है, जिसकी लंबी दुम में बहुत बड़े बड़े लाल पीले भूरे और सफेद रंग के बाल फैले हुए हैं और देखने में बड़े भयंकर हैं, तथा जो कभी दीनता न दिखाकर सदा युद्ध की ही इच्छा रखता है, उस वानर का नाम चंड है। यह चंड भी अपनी सेना द्वारा लंका को कुचल देने की इच्छा रखता है। राजन, जो सिंह के समान पराक्रमी और कपिल वर्ण वाला, जिसकी गर्दन में लंबे लंबे बाल हैं और जो ध्यान लगाकर लंका की ओर इस प्रकार देख रहा है मानो इसे भस्म कर देगा, वह रंब नामक युद्धपति है। यह निरंतर विंध्य, कृष्णगिरी, सह्य और सुदर्शन आदि पर्वतों पर रहा करता है। जब वह युद्ध के लिए चलता है, उस समय उसके पीछे 1,30,00,000 श्रेष्ठ भयंकर, अत्यंत क्रोधी और प्रचंड पराक्रमी वानर चलते हैं। वे सबके सब अपने बल के लंका को मसल डालने के लिए रम और सब ओर से घेरे हुए आ रहे हैं। जो कानों को फैलाता है, बारंबार झमाई लेता है, मृत्यु से भी नहीं डरता है, और सेना के पीछे न जाकर अर्थात सेना का भरोसा न करके अकेले ही युद्ध करता है, उस रोष में कांप रहा है, तिरछी नजर से देखता और पूंछ फटकार कर सिंहनाद करता है, इसका नाम सर्व है। देखिए यह महाबली बानर कैसी गर्जना करता है। इसका वेग महान और भय और छू तक नहीं गया है। राजन, यह युद्धपति सर्व सदा रमणीय सालवे पर्वत पर निवास करता है। इसके पास जो युद्धपति है, उन सबकी विहार संज्ञा है। जो बलवान बड़वान है महाराजन, उनकी संख्या 1,40,000 है। जो विशाल बानर मेघ के समान आकाश को घेरे हुए तथा खड़े हैं, वे बानर वीरों के बीच में ऐसा जान पड़ता है जैसे देवताओं में इंद्र हों। युद्ध की इच्छा वाले बानरों के बीच में जिसकी गंभीर गर्जना ऐसी सुनाई देती है मानो बहुत सी भेरियों का तुमुलनाद हो रहा हो, तथा जो युद्ध में दुस्सह वह भेरियों का पनस नाम से प्रसिद्ध युद्धपति हैं। यह पनस परम उत्तम पर्यात्र पर्वत पर निवास करते हैं। युद्धपतियों में श्रेष्ठ पनस की सेवा में 50,00,000 युद्धपति रहते हैं, जिनके अपने युद्धपति अलग अलग हैं। जो समुद्र के तट पर स्थित हुई उछलती कूदती भीषण सेना में दूसरे मूर्तिमान समुद्र की भांति सुशोभित करता हुआ खड़ा है, वह दर्दुर पर्वत के समान विशालकाय वानर विनत नाम से प्रसिद्ध युद्धपति हैं। वह नदियों में श्रेष्ठ बेणा नदी का पानी पीता हुआ विचरता है। 8,00,000 वानर उसके सैनिक हैं, जो युद्ध के लिए सदा आपको ललकारता रहता है, तथा जिसके पास बल पराक्रमीशाली उनके अनेक युद्धपति रहते हैं, और उन युद्धपतियों के पास अलग अलग बहुत से युद्ध हैं। वह क्रोधन नाम से प्रसिद्ध हैं। वह जो गैरू के समान लाल रंग के शरीर का पोषण करता है, उस तेजस्वी वानर का नाम गवय है। उसे अपने बल पर बड़ा घमंड है। वह सदा सब वानरों का तिरस्कार किया करता है। देखिए कितने रोष से वह आपकी ओर बड़ा आ रहा है। इसकी सेवा में 70 लाख वानर हैं। यह भी अपनी सेना के समान लंका को धूल में मिला देने की इच्छा रखता है। ये सारे के सारे वानर दुस्सह वीर हैं। इनकी गणना करना भी असंभव है। यूथपतियों में श्रेष्ठ जो यूथप हैं, उन सबके अलग अलग यूथ हैं।